Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, miażdżyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 6 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kilkuset rolników z Agrounii protestuje przed Pałacem Prezydenckim. Ma się z nimi spotkać szefowa kancelarii Andrzeja Dudy. O uszczelnienie systemu podatkowego pytają byłego ministra finansów sejmowi śledczy. Za chwilę relacja naszego reportera. Macedonia Północna już prawie w NATO. Kilkuset rolników z Agrounii protestuje przed Pałacem Prezydenckim. Domagają się znakowania żywności ze wskazaniem na kraj pochodzenia, odwołania głównego lekarza weterynarii i ograniczenia napływu towarów z zagranicy. Ma się z nimi spotkać szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska. Staramy się, żeby wszystko było wyprodukowane w jak najlepszy sposób, w jak najlepszej jakości. Niedoceniani jesteśmy. Mówi pan w kwestii finansowej? Po prostu nasze wynagrodzenia nie są pokrywane z naszymi kosztami. Wiadomo, co się robi z polskim rolnictwem. Nie wszystkich napływ zachodniego towaru, a nasze jest nic niedobre. Produkty sprowadzane z zagranicy często nie dorównują naszym produktom, a podpisywane są jako nasze produkty. No i później, no jak to mówiąc, prosto obrywamy. To jest bardzo nie fair. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówił w Trójce, że jest gotów do rozmów z protestującymi, ale członkowie Agrounii w przeciwieństwie do innych organizacji nie chcą rozmawiać z przedstawicielami rządu. Dodał, że postulaty tej organizacji są bardziej dyspozycjami dla rządu, a ich lista jest niejasna. Kilkadziesiąt organizacji rolniczych chętnie chce ze mną rozmawiać, rozwiązywać problemy, usiąść do stołu. Nie tylko sami rolnicy, których partnerem czy rywalem jest minister, tylko chcą usiąść z przetwórcami, z konsumentami, z handlem i dystrybucją. Minister zaprosił członków Agrounii do przystąpienia do porozumienia rolniczego. W poniedziałek Polska przedstawi w Brukseli informacje na temat nielegalnego uboju bydła. To konsekwencja reportażu w TVN, w którym ujawniono przerabianie mięsa chorych i padłych krów. Ubój odbywał się w nocy bez nadzoru w rzeźni pod Ostrowią Mazowiecką. O najnowsze informacje dotyczące sytuacji poprosiła Komisja Europejska i czeka teraz na dokumenty z Warszawy. Od poniedziałku w Polsce są także eksperci Komisji Europejskiej, którzy pozostaną do piątku. Na miejscu oceniają sytuację, na przykład czy reakcja władz była odpowiednia. Sprawdzają też warunki i zasady panujące w wybranych ubojniach. W ciągu miesiąca ma być znany raport i wnioski z tej wizyty. Na razie Komisja Europejska nie informuje o przebiegu inspekcji. Potwierdza natomiast, że mięso z nielegalnego uboju trafiło z Polski w sumie do 13 krajów. W jego wykryciu i wycofaniu z rynku pomaga unijny system ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach. Ten system uruchamiają kraje członkowskie po pojawieniu się różnych niepokojących informacji. Polska uruchomiła go na prośbę Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O uszczelnianie systemu podatkowego pytają Andrzeja Parafianowicza, sejmowi śledczy. Były wiceminister finansów w dwóch rządach PO-PSL odpowiada na pytania Komisji do spraw wyłudzeń VAT. Ze znanym przysłuchuje się Michał Fedusio. Michale, co o podjętych działaniach mówił świadek? Andrzej Parafianowicz mówił mało o działaniach przed 2010 rokiem, kiedy luka VAT-owska dynamicznie rosła. Po tym okresie wymienił całą paletę przyjętych rozwiązań, jednak nie miał wiedzy na temat chociażby kulisów powstawania tych ustaw uszczelniających system podatkowy. Tak mówił Andrzej Parafianowicz. Były inicjatywy już o to omawiane kilkukrotnie. Reverse charge, odpowiedzialności solidarnej, likwidacja kwartalnych rozliczeń dla podmiotów wrażliwych. No dobrze, no to ograniczenie rozliczeń kwartalnych. Stwierdza pan, że był taki wniosek. To, a jak wiemy, nie przeszedł. Do właściwie 2015 nie został wprowadzony w życie. Dlaczego? Powiem panu uczciwie. Ja mam takie wrażenie, że pan cały czas dąży, żebym ja mówił nie pamiętam. Dodam, że na początku przesłuchania Andrzej Parafianowicz wnioskował bez przesłuchania wyłączyć przewodniczącego Marcina Horałę z PiS-u. Parafianowicz zarzucał mu stronniczość, jednak pozostali członkowie gremium zdecydowali, by ten wniosek oddalić. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Macedonia Północna o krok od NATO. Szef macedońskiej dyplomacji i ambasadorowie 29 państw sojuszu podpisali w Brukseli protokół akcesyjny. To historyczne wydarzenie, skomentował sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg. Rozszerzenie sojuszu o Macedonię Północną to podtrzymanie strategii budowania stabilności i bezpieczeństwa na Bałkanach Zachodnich. Rosja protestuje, bo to ograniczy jej wpływy w tym regionie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

pytanie, czy program Posiłek w Szkole i w Domu ma sens, a moim gościem jest pani Justyna Pawlak, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witam panią dyrektor, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. W stołówkach szkolnych jest aż tak źle, że konieczny jest program wsparcia finansowego z budżetu centralnego? Czy może ważne jest to, że program, który wszedł z dniem 1 stycznia 2019 roku, przewiduje jakby, jest jednym z modułów, jest doposażenie bądź odbudowanie jakby infrastruktury w poszczególnych gminach, infrastruktury stołówkowej, czyli przygotowania miejsc, gdzie dzieci będą mogły spożyć gorący posiłek przygotowany w stołówce. Ja rozumiem, tyle tylko, że pytam o to, że jaka jest sytuacja w tych szkołach, w tych stołówkach? Czy rzeczywiście wymagają pomocy, dotacji? Bo z informacji, do których dotarłem, wynika, że nie jest wesoło, skoro na przykład połowa kuchni wymaga na przykład remontu. Myślę, że tak też z tego raportu, który przedstawiał Ministerstwo Edukacji, ponieważ Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada za trzeci moduł, za stołówki, Ministerstwo Rodziny za pierwsze dwa moduły, więc tutaj z tego raportu wynika, że jednak wsparcie dla gmin na tworzenie, na doposażenie miejsc, gdzie będą tworzone stołówki, bądź odbudowanie infrastruktury, gdzie powstaną stołówki, jest bardzo ważne i potrzebne. Jasne, by pojawiały się różne informacje dotyczące kosztów. Pan premier mówił o sumie w granicach 2,5 miliarda, chociaż w dokumentach prasowych Ministerstwa Edukacji znalazłem sumę na poziomie 2 miliardów 750 milionów. Tak, bo na program Posiłek w Szkole i w Domu, który obejmuje te trzy moduły. Pierwszy moduł to jest skierowany do dzieci i młodzieży i tutaj jest przede wszystkim zapewnienie pomocy w formie posiłku. Drugi moduł skierowany do osób starszych, czyli zapewnienie tego posiłku w domu. I trzeci moduł to jest ten moduł, który dotyczy właśnie wzmocnienia infrastruktury i rozbudowa tutaj tworzenie stołówek. I na całość programu są przeznaczone środki w wysokości 2 miliardy 750 tysięcy. Milionów. Milionów, przepraszam, tak. Milionów. 550 milionów rocznie na funkcjonowanie całości programu. A 2 miliardy 750 milionów to jest przeznaczone na całość funkcjonowania programu od 2019 do 2023 roku. Program zakłada obowiązkowy wkład własny, prawda? To jest 20% środków niezbędnych do realizacji jakiegoś zadania, a to zadanie to na przykład remont kuchni i stołówki, czyli 20% szkoła musi wyłożyć. Tak, bo zgodnie z ustawą o finansach publicznych zadania własne dotowane są na poziomie 80% do 80% budżetu państwa, 20% musi być wkład własny gminy. No tak, ale mamy w Polsce 2477 gmin. Sytuacja finansowa tych gmin jest zła albo bardzo zła, bo ponad 90% jest zadłużonych. Wiele utraciło nawet płynność. Będą zatem i takie gminy, których po prostu nie będzie stać na program. To nie problem? Myślę, że tutaj, jeżeli gmina będzie chciała skorzystać z programu, a jest w takiej sytuacji jakby ciężkiej, to mimo wszystko trzeba będzie te 20% wygospodarować i tutaj przystąpić do tego programu. Czy to jest problem dla gminy? Kwestia jakby oceny przez gminę sytuacji. Być może Ja boję się, pani dyrektor, takiej sytuacji, że paradoksalnie na program nie będzie stać gmin tych najbardziej potrzebujących takiego programu, takich, w których poziom biedy jest bardzo wysoki. Czy nie boją się państwo, że wójt takiej gminy rozłoży ręce, powie, nie mam możliwości, by bardziej się zadłużać? Myślę, że to jest kwestia przeanalizowania jakby budżetu, jakby wygospodarowania mimo wszystko tych środków. 20% to nie jest aż tak dużo, skoro 80% idzie z budżetu państwa. Jeżeli chodzi o moduł trzeci, tak, bo jeżeli chodzi o moduł pierwszy i drugi, to tam jest inna sytuacja finansowania dla gminy, ponieważ tam są udzielane świadczenia w formie posiłku dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do 150% kryterium z pomocy społecznej i tutaj gmina ma 60% dotacji, 40% wkładu własnego, ale program też wprowadza nowe możliwości dla gminy, między innymi pozyskania środków do 5% dotacji, kiedy gmina będzie chciała zorganizować dowóz posiłków dla osób starszych, ale też jest skierowany możliwość dla gminy taka, gdzie gmina będzie mogła pozyskać do 5% środków dotacji, jeżeli prowadzi stołówki samodzielnie, czyli stołówki w szkołach poprzez siebie. Czyli jakby jest to dodatkowy mechanizm z dotacji, z których gmina będzie mogła pozyskać pieniądze. A którzy uczniowie będą mogli skorzystać z programu? Oceniana będzie sytuacja finansowa rodziny? Brane pod uwagę będzie kryterium dochodowe? Tutaj należy podkreślić to, że bezpłatnie w ramach programu będą mogły skorzystać dzieci, uczniowie w tych rodzinach, gdzie na osobę kryterium dochodowe nie przekracza miesięcznie 792 zł. Jeżeli chodzi o pomoc dla osób starszych, niepełnosprawnych, to tutaj kryterium dochodowe jest 1051,50 zł. To jest 150% kryterium dochodowego w pomocy społecznej. Należy podkreślić, że to jest korzystanie z programu bezpłatnie. Ja wiem, zastanawiam się, jak to rozwiązać potem w szkole, co zrobić, by skromniejsi uczniowie korzystający z dotowanych posiłków nie byli stygmatyzowani, nie byli wytykani palcami. Myślę, że jakby też z posiłku, jeżeli będą przygotowane do tego warunki w szkole i będzie posiłek przygotowywany w stołówce, a to jest bardzo ważne w tym programie, żeby te stołówki jednak powstawały, to myślę, że też skorzystają inne dzieci, które z rodzin, które przekraczają to kryterium dochodowe, mimo tego skorzystają z tego gorącego posiłku. Pani dyrektor, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Justyna Pawlak, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest naszym gościem. 17 po południu. Czy program Posiłek w Szkole i w Domu ma sens? 7 trójek na początku 22. Czekamy również na Państwa listy, jak zwykle za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Pan Piotr, Panie Piotrze, witam, dzień dobry. Witam. Posiłek w szkole jak najbardziej ma sens, tylko ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. Mieszkam w takiej małej miejscowości, gdzie dyrektor już się gimnastykuje, żeby w 7-salowej szkole pomieścić 8 klas. Szkoła nie posiada ani stołówki, ani kuchni. Mhm. I jak to by wyglądało? To są olbrzymie koszty, czyli żeby stworzyć nawet, takie miejsce. Nawet miejsca nie ma na organizację takiej stołówki. Dokładnie. A takich szkół w wioskach jest bardzo dużo, gdzie są tylko po prostu sale lekcyjne i nic poza tym. Niewolnik, ktoś podpisany jak zwykle w ten sposób do mnie napisał, im bardziej się pomaga, tym więcej chętnych do pomocy. Państwo, jeżeli coś powinno robić, to promować działalność dobroczynną obywateli w ich czasie wolnym, indywidualnie lub w formie fundacji, stowarzyszenia, kościoła. Każdy sam najlepiej wie, który z jego sąsiadów jest faktycznie potrzebującym człowiekiem. Panie Andrzeju, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Miałem do czynienia z takimi obiadami, że podwoziłem takie posiłki do szkół, z jednej szkoły do drugiej. I była taka sytuacja, że w jednej z wyszkowskich szkół zmodernizowano za 2 miliony złotych kuchnię. Funkcjonowało to 2 lata. Kuchnię zamknięto, ponieważ weszło w życie jakaś tam nowa przepisy i wszedł catering. No i teraz będziemy znowu ładować te pieniądze w te kuchnie. Dla mnie to jest bez sensu. Pan Piotr komentuje, pomysł sam w sobie jest szlachetny, dobry, ale kto to sfinansuje? Widzę pewien niepokojący wzór zachowań ekipy rządzącej. Trzeba zgromadzić elektorat, dajmy więc ludziom kolejne programy socjalne, a sfinansują to wszystko podatnicy. 7 trójek na początku 22. Pan Henryk, panie Henryku, halo. Dzień dobry, kłaniam Dzień się dobry, witam. Serdecznie. Pomysł godzien pochwały, jeśli chodzi o sam pomysł. Ja jestem z pokolenia, gdzie na długiej przerwie dostawaliśmy kubek albo mleka, albo kakao, albo kawy z mlekiem. Mhm. Była stołówka w szkole i to była po prostu jak gdyby część już w szkole wydzielona, już od dawnych, dawnych lat było to przygotowane, ale szkoła nie była tak obłożona, tak jak w chwili obecnej. W tej chwili przy takim stłoczeniu szkół, gdzie tworzy się jakieś zmiany, żeby te dzieci po prostu w przeładowanych klasach mogły uczestniczyć To ja takie pytanie bym chciał zadać. Czy te kuchnie będą jak gdyby odrębnymi budynkami bądź dobudowywane do tych szkół, które istnieją, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam, żeby w tych szkołach, które w tej chwili są przeładowane, jeszcze gdzieś próbować wygospodarować miejsce to na z drugiej to, strony, żeby... To z drugiej strony, panie Henryku, ja sobie słabo wyobrażam tak poważną inwestycję, jak na przykład budowa nowego budynku na stołówkę, by ktoś napisał, może zamiast posiłków w szkole dać zarobić pracownikom tak, aby było ich stać, aby dawać swoim dzieciom jeść. Wszak nie jest to rok 49. Panie Robercie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam. Witam wszystkich słuchaczy. Bardzo dobry pomysł. Jestem całym sercem za. Natomiast tradycyjnie rząd obecny chce wszystko załatwić cudzymi rękoma, czyli wymyśli coś, potem wmówi swoim wyborcom, że widzicie, tutaj my chcieliśmy, ale tutaj niżej powiaty i tam wszyscy, którzy mieli tym zarządzać, mieli to sfinansować, nie sfinansowali, więc trzeba ich wymienić. To jest typowa taka gra polityczna na wybory, które się zbliżają. Niestety kosztem dzieci, za które po prostu nie powinno być całkowicie w tym udziału, tylko po prostu państwo powinno to sfinansować, bo tylko państwo jest na to stać, a nie gminy i rządy, po prostu, które rządzą to gminami. Tak a propos wkładu własnego, sądzę, pan komentuje, pan Robert napisał, może lepiej nie zabierać, niż później wielkodusznie rozdawać pieniądze. Pan Andrzeju, halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry panu. To, na co chciałem zwrócić uwagę, moje dzieci jeszcze nie są w wieku szkolnym, są w wieku przedszkolnym. Tam się za posiłki w przedszkolu płaci. Istnieją firmy cateringowe, które zapewniają bardzo dobrą jakość posiłków. Wiem, no różnie, bo moje dzieci z nich korzystają. Pewnie. Pytanie, po co tworzyć kolejne państwowe miejsca pracy na tych stołówkach i tak dalej, jeżeli istnieje już stała, fajnie funkcjonująca, prywatna gałąź gospodarki, która tak naprawdę te usługi zapewnia. Wystarczy zapewnić pieniądze, nie ma sensu tworzyć potężnej struktury, która też później będzie potrzebowała obsługi biurokratycznej i tak dalej. No tak, ale w tej sprawie, jak sądzę, zdania są podzielone, by sądząc chociażby z tego listu, u nas nie ma kuchni w szkole, jest catering i jedzenie jest po prostu koszmarne. Czy program posiłek w szkole i w domu ma sens? 7 trójek na początku 22. Panie Piotrze, witamy pana, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja uważam, że ten program miałby sens, jakby był wprowadzony obowiązkowo w całym kraju, w każdej szkole podstawowej, tak jak jest to zrobione chociażby w Stanach. Tam każde dziecko, nieważne czy jest bogatsze, czy jest biedniejsze, ma szansę dostać ciepły posiłek i mówimy tutaj o dobudowywaniu stołówek, kuchni. A na czym polega modernizacja? Chyba też trzeba byłoby o tym pomyśleć, że w takie rzeczy trzeba niestety inwestować i skończyłaby się ubóstwo i bieda, jeżeli chodzi o jedzenie dzieci, tak? Bo bardzo często się słyszy, że ciągle dzieci nie dojadają. Pani Bernadetta, dziękuję panu. Pani Bernadetto, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja dzwonię z małej miejscowości w Zachodniopomorskim i na całą gminę mamy dwie szkoły, w tym jedna taka duża. I tam te dzieci pozbierane z całej prawie gminy zapełniają każdy kąt szkoły, nie ma już miejsca, więc nie wyobrażam sobie stworzenie stołówki. W tej chwili dożywiane są dzieci posiłkami z cateringu. Jakość tych posiłków woła o pomstę do nieba. Tak jest już od kilku lat. Ten rynek tu cateringowy praktycznie jest bardzo mizerny. I nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Panie tak? Janusz, jeszcze. Panie Januszu, dzień dobry, halo. Kłaniam się. Witam. Pomysł jest pewnie bardzo dobry, natomiast wykonanie w postaci tego rządu na pewno będzie fatalne. Ja bym bardzo chciał, żeby pan poświęcił audycję reformie edukacji, 7-8 klasów, likwidacji gimnazjum i teraz temu kryzysowi, który już kiedyś roku, na ten temat dyskutowaliśmy, ale rozumiem, że jest potrzeba, by do tematu wrócić. Jeśli pan pozwoli, ostatnia uwaga. Tak. Rząd spierniczył po całości 8 klasy. I teraz, jeżeli chce zrobić dobrze dzieciom, to trudno w to uwierzyć. A ja po prostu sądzę, że jest to przykrywka tego bałaganu, tego syfu, który rząd się spowodował w edukacji. A w skrócie, panie Januszu, a propos tych 8 klas, jak to się stało, że zepsuł? Halo? Halo? Jestem. Pytam o te 8 klasy, bo pan Tak, jestem. Taką recenzję przedstawił i tylko pytam o szczegóły. Szczegóły? Tak się składa, że ćwiczę to jakby od środka, bo jestem ojcem dzieciaków, które załapały się na reformę. I takiego chaosu informacyjnego, bałaganu organizacyjnego nie pamiętam. Natomiast najstraszniejszą rzeczą prawdopodobnie będzie to, gdzie pomieszczą się te dwa roczniki dzieciaków, które będą startowały do liceów, techników. Rozumiem, że szkoły nie zostaną powiększone dwukrotnie, że nie będzie dwa razy więcej nauczycieli, że doby też się nie da napompować do 48 godzin, więc obym się mylił, ale sądzę, że znaczna część dzieciaków, którzy trafiliby do liceów i techników, trafi do zawodówek bez możliwości później zmiany szkoły na szkołę o nieco wyższym statusie. Ciekawy... Jeszcze jedna rzecz, gdyby się ale panu jedno udało zdanie, ustalić, czy na przykład ósmoklasista może poprawić egzamin ósmoklasisty w następnym roku, bo matury można poprawiać, co zwiększa szanse na studiach. Natomiast czy egzamin ósmoklasisty można poprawić, żeby w następnym roku zwiększyć sobie szansę na dostanie się do lepszej szkoły? Ciekawy temat, panie Januszu. Prawdopodobnie do tego tematu po prostu powrócimy. Pan Kamil napisał: jestem za, ale tylko pod warunkiem, że stołówka będzie służyła również osobom starszym, emerytom albo również pracownikom szkoły. Na wsiach, w miastach osoby starsze, samotne, często nie mają w okolicy dostępnej, taniej jadłodalni. Agnieszka Ludwin, zastępca dyrektora Departamentu Wychowania Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pani minister ogłosiła z panem premierem wspólnie na konferencji prasowej, że zostało przyjęte nasze rozporządzenie dotyczące programu Posiłek w Szkole i w Domu. Naszym modułem jest moduł trzeci, jest on realizowany przez ministra edukacji narodowej. Wsparcie zostanie udzielone organom prowadzącym szkoły. Dyrektor szkoły do 15 kwietnia przekazuje do organu prowadzącego niezbędne informacje do złożenia wniosku, a następnie do 30 kwietnia organ prowadzący składa do wojewody. Zaś wojewodowie do 30 maja kwalifikują szkoły do objęcia wsparciem daną placówkę, daną szkołę. W ramach wsparcia finansowego może ono zostać udzielone na m.in. bieżące prace remontowe służące poprawie standardu funkcjonowania stołówek, zakup niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych, zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków. Na realizację programu modułu trzeciego w latach 2019-2023 przewidziano kwotę 200 milionów złotych. Na każdy rok od 2019 po 40 milionów złotych. W pierwszym kwartale 2018 roku Ministerstwo Edukacji przeprowadziło ankietę elektroniczną, w której to wyniki przedstawiały się następująco. Ponad 50% szkół podstawowych nie posiada tylnej stołówki szkolnej, a przy tym jedynie 43% uczniów korzysta z gorącego posiłku na terenie szkoły. I dlatego tym programem chcemy to zmienić. Po pierwsze, chcemy zmienić nawyki żywieniowe, ale jednocześnie zachęcić uczniów do korzystania ze stołówki szkolnej. Pan Piotr napisał i pyta, skoro dzieci mają by u nas, znaczy nie dojadają, to dlaczego mają u nas 70% ma z nich nadwagę? No, może dlatego, że źle jedzą, biednie, kalorycznie. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Halo, dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu. Ja powiem tak, pamiętam lata 70. głębokie, kiedy uwielbiałem w szkole jako mały chłopiec obiadki i bardzo jedliśmy te obiadki chętnie, do czasu, kiedy zaczęliśmy się na historii uczyć pewnej rzeczy. Otóż poznaliśmy postać takie jak Janosik i inni zbójcy. I ja wtedy przestałem z kolegami lubić te obiadki, bo zdaliśmy sobie sprawę... Dlaczego zbójcy? Że, no właśnie, dlaczego? Zdaliśmy sobie sprawę... On się tylko zajmował redystrybucją majątku. Właśnie, tak, dóbr dla narodu. A polegało ten mechanizm, zdaliśmy sobie, polegał na tym, że najpierw musieli wydzierać ludziom siłą, przemocą, i wprowadzaniem barbarzyńskich przepisów, obecnie zwanych podatkowymi, grabili całe społeczeństwo, a potem, żeby się utrzymać u władzy i koryta, rozdawali część. W tej chwili socjalistyczny rząd PiS realizuje po prostu totalny populistyczny socjalizm, który przerabialiśmy w latach 60. i mam nadzieję, że pan Kaczyński i spółka będą na równi z Gierkiem, z Gomułką i z innymi komunistami, socjalistami wymieniani w historii. No to tutaj by takich, których należałoby w ten sposób ocenić, byłoby więcej, nie tylko w Polsce, ale pewnie w całej Europie. Pani Izabelo, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Kłaniam dzień się. Dobry. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, posiadanie stołówki w szkole wcale nie gwarantuje mięsnych posiłków. Przekonały się o tym moje dzieci, mimo że była stołówka w szkole. Posiłki były fatalne. A druga rzecz to ilość czasu, którą mają dzieci na zjedzenie posiłków. Dla mnie zawsze chore było to, że dzieci teraz od 1 do 8, wcześniej podstawówka i gimnazjum, miały 15 minut dosłownie. 15 minut na 15 minut. A nie ma, jedzenie dawno nie byłem, pani Izabelo, w szkole, już nie ma takiej przerwy 20-minutowej? Wie pan co, 20 minut, tak, jest taka jedna przerwa, natomiast trzeba jeszcze dobiec do tej stołówki, ustawić się w kolejce, potem dobiec do klasy. No tak. To jest niemożliwe. To jest sprint. Tak, i my do tej pory leczymy problemy jelitowe dzieci, które w tej chwili już studiują. Pani Izabela, jeszcze raz. Pani Izabelo, witam. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, krótko proszę, witam. Tak, ja się zastanawiam, dlaczego w Polsce zawsze jest jakiś problem i urasta do rangi naprawdę wręcz narodowego. Ja dzwonię z Anglii, moje dziecko trzeci rok już je gorący posiłek w szkole codziennie. Jak uprawnione jest do tego każde dziecko w szkole, także nikt nie jest stygmatyzowany. Posiłki są gorące, dostarczają je tutaj lokalnie produkujące firmy od lokalnych rolników, lokalne produkty. I naprawdę, a w Polsce zawsze jest problem. Będą teraz dzielić na biedniejszych, na bogatszych, nie będzie miejsca, nie będą niedobre, a mało tego jeszcze, wszystkie dzieci, które mają różnego rodzaju alergie, tak jak na przykład na gluten, czy na orzechy, czy na coś, wszystko to jest wzięte pod uwagę. Także naprawdę wszystko da się rozwiązać. Ile czasu jest na zjedzenie takiego posiłku u pani w szkole? Jest 40-minutowy taki długi, jedna taka długa przerwa. Także każde dziecko ma czas na zjedzenie, jak to również codziennie na wyjście na dwór, na świeże powietrze, w tym czasie, kiedy już skończy ten lunch, ten posiłek, idzie wtedy na dwór na zabawę, jeżeli ma taką ochotę. 12.31, Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności. Uważam, że to jest dobry pomysł, dlatego że mamy stołówki, mamy kuchnię w różnych miejscach w kraju i mamy osoby starsze, które rzeczywiście mają problem i z przygotowaniem posiłku, i przygotowanie posiłku jednego dla nich jest drogie w domu, tak? I jeżeli jest możliwość skorzystania z już takiej kuchni zbiorowej, no to jak najbardziej jest to lepsze wykorzystanie tych zasobów, które są, i obniżenie kosztów posiłku dla osób starszych i potrzebujących. 28 minut do 13. Moim gościem jest pan Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista. Witam pana, dzień dobry. Witam państwa. Ocena takiego programu wsparcia żywnościowego jest zazwyczaj bardzo trudna, no bo jak krytykować pomoc skierowaną do dzieci, które nie zawsze mogą liczyć na ciepły posiłek? Pana zdaniem ten program Posiłek w Szkole i w Domu ma sens? Powiem tak, naturalnie, że ma sens. Mówimy tutaj o generalnej jakby ocenie całego programu. Natomiast zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Jasne. Ten program ma zamienić oczywiście to, co już dotychczas funkcjonowało, bo program dożywiania w szkole istnieje. Myśmy już tam w latach 2005-2008 robiliśmy podobne programy. Tak, to jeszcze... One istniały. I cały problem... Jest tutaj zaplanowany taki program do 2020 roku przez jeszcze poprzednią ekipę. Tak jest, dokładnie. Ten nowy program ma zastąpić po prostu poprzedni. Jeśli ma tylko być prostym zastąpieniem, to nie będzie tutaj pozytywnej oceny, bo wydaje mi się, że ten program ma jedną genialną rzecz do zrealizowania. Mm-hmm. Chodzi o nawyki żywnościowe dzisiaj naszej dzieci i młodzieży. My mamy oceny dietetyków, lekarzy, socjologów, że po prostu coś się niedobrego dzieje w zakresie struktury żywienia. I ten program, on mógłby być taką szansą czy pilotażem pokazywania właśnie dietetycznego, zdrowego odżywiania się. Mm-hmm. Często się mówi, jesteś tym, kim, co jesz. Czyli to determinuje wszystkie, powiedzmy sobie, elementy, łącznie ze zdrowiem psychicznym, a przede wszystkim fizycznym. I tutaj rząd ma pewną szansę, jeśli w tym kierunku pójdzie ten program, to rzeczywiście te pieniądze będą dobrze ulokowane. Wolnościowiec zapytałby, a czy nie można inaczej, gdyby kwota wolna od podatku na przykład była inna, a gdyby opodatkowanie pracy było niższe, to i problem ubóstwa byłby być może mniejszy. Per analogiam, jaki sens ma odbieranie podatków od emerytów, których potem trzeba wspierać w sprawie na przykład leków albo tak zwanych darmowych posiłków? No to jest, rozróżnijmy dwie rzeczy, tak, bo tu mamy w ramach tego programu, mamy moduł pierwszy, to są dzieci, czyli dożywianie w szkołach, czyli tak. Posiłek w szkołach. Tam jest oczywiście ten moduł bardzo istotny, nowoczesne stołówki, czyli modernizacja zaplecza technicznego, często bardzo wyeksploatowanego. Być może, że to będzie również taka szansa, żeby w szkołach powołać, powiedzmy sobie, że stołówka była również później w okresie jakby, kiedy nie wydaje posiłku, była ministrem cichej nauki na przykład, żeby jak najwięcej zajęć edukacyjnych było w samej szkole, sensu stricte. Natomiast co do emerytów, oczywiście jest to wielki problem, który istnieje w skali całego świata. Dzisiaj wyraźnie widać kraje wysoko rozwinięte, odchodzą od opodatkowania emerytów, odchodzą od, mówiąc krótko, dodatkowych danin publicznych już dla tych ludzi, którzy są jakby w okresie nieczynności zawodowej. Wręcz nawet przeciwnie, wprowadza się też minima i to jest dobry, to jest kierunek bardzo dobry. Zgoda, ale przyznam, że tylko posłużyłem się takim przykładem. Widzę w tym taką tendencję natury ogólnej, że oto w ten czy w inny sposób opodatkowuje się bezpośrednio, o tych podatkach mówię, tych najbiedniejszych po to, żeby potem im dzielnie pomagać. No, to jest prawda. Taka funkcja rządów na świecie, ona po prostu funkcjonuje. Taka wtórna redystrybucja dochodu narodowego. My niestety jesteśmy ciągle z tego, wyszliśmy z tego dawnego kiedyś systemu, gdzie rząd, czy w ogóle ta redystrybucja była doprowadzona, można powiedzieć, do absurdu. Sądzę jednak, że istnieje coś takiego jak funkcja opiekuńcza państwa. W związku z powyższym, jeśli ta redystrybucja będzie dobrze realizowana, bo cały problem polega na tym, my ciągle mamy wątpliwość, czy pomoc trafia do tych, do których ona powinna trafić. To jest wielki problem. Czyli mówiąc krótko... Czy trafia i w jakim wymiarze? Ile tych pieniędzy trafia? Dokładnie tak. Nie mamy tego policzonego. Ja tu wracam w tym momencie jeszcze do tego żywienia dzieci i młodzieży, co mogło być naprawdę przewrotem kopernikańskim, jeśli chodzi o problematykę dietetyki dla dzieci, dlatego że można tam by było naprawdę stworzyć program zdrowego żywienia. Niech eksperci, dietetycy, lekarze się wypowiedzą, jaką normę, nie tylko kaloryczną, ale również, powiedzmy sobie, strukturalną, dostarczyć tym młodym ludziom, którzy są w szkołach i oni te nawyki ze szkoły, to będzie taka lekcja nauki, tak? Odżywiania. No. Nie tylko opanuje matematykę, geografię, przyrodę, ale on również opanuje właściwie jakby obchodzenie się ze swoim, że tak powiem, wyżywieniem. Dziś mamy wielki problem. Czy to zostanie na dorosłe życie, to różnie z tym bywa. Ale wracając jeszcze do tego modelu finansowania całego programu, pewnie będą, tego się obawiam, i takie gminy, których po prostu nie będzie stać na wymagany ten wkład własny, by dostać pieniądze z programu. Zatem... Trzeba mieć własny wkład. Tak? No właśnie, może być i tak, że w związku z tym najbardziej potrzebujący po prostu nie skorzystają. Bo najczęściej, no niestety taka jest prawidłowość, biedna gmina, to znaczy biedni mieszkańcy, bo to jest taka zależność tutaj istnieje. Tu ma władza publiczna w tym momencie realizuje, proponując takie programy, powinna odrobić właśnie dodatkową lekcję, o której powiedzieliśmy, czyli mówiąc krótko, zweryfikować zdolności finansowe gmin. My tu mamy wiele do zrobienia z tego powodu, że zadania, które gminom są narzucane, często przekraczają ich zdolności finansowe. To raz. Czyli przesuwa się tam. Tak, a po drugie mam takie wrażenie, że ten model wymagany wkład własny jest po części przyczyną kłopotów finansowych gmin, bo jest taka presja na przykład na wykorzystanie środków unijnych. Zatem musimy na przykład wybudować halę sportową, nie wiadomo po co, nie potrzebujemy, bo środki przepadną. Tylko tu, panie redaktorze, proszę państwa, sytuacja była taka, kiedy ta perspektywa finansowa 14-20 Unii Europejskiej była jakby promowana, czy wchodziła w życie, wtedy bardzo mądre głosy były w tym zakresie, że to będzie ogólnonarodowa dyskusja w zakresie lokowania tych pieniędzy, czyli mówiąc krótko, racjonalizacji wydawania pieniędzy. Dokonać chcieliśmy wtedy właśnie planu miejscowego, zgodności z planem, możliwościami, żeby nie było rzeczywiście, nie wiem, basenu pełnowymiarowego z miejscowości, która nie jest w stanie jego utrzymać. Więc nie zrobiliśmy tego. To jest niestety zaniedbanie. Być może, że w nowej perspektywie będziemy bardziej zracjonalizowani, bo środków będzie mniej być i to może wymusi pewne zachowania. Wracając do programu tutaj... jeszcze, ten program będzie tak zwanym sztywnym wydatkiem państwa, bo przecież tak jak w przypadku 500+, zapewne nikt w przyszłości z programu nie zrezygnuje. Nie, i szczerze powiedziawszy, jeśli byśmy tak naprawdę policzyli metodą kuponową, wszystkie koszty i powiedzmy sobie pożytki, które będziemy mieli z tego programu, racjonalizacja wyżywienia to jest również jakby ochrona zdrowia, bo później mamy mniejsze, że tak powiem, skutkowanie tego w postaci różnych zjawisk chorobowych. To wydaje mi się, że taki rachunek byśmy zrobili, to byłaby bardzo trafiona inwestycja. Mimo wszystko uważam, że to jest, tylko że oczywiście ona musi wyzwolić ponad podziałami, bo niestety jesteśmy trochę tutaj w pewnym problemie, jeśli chodzi o dyskusję ogólnospołeczną. Już chyba niczego się nie da zrobić ponad podziałami. Ale może wyżywienie, może to, co jest wielkim problemem, my mamy przecież historyczne uwarunkowania. Żywność stanowi bardzo ważny element w naszym hierarchii, naszej wartości. Powiem inaczej, ona jest tak ważna, że nawet troszeczkę nadmiernie reagujemy. Często kryzys powoduje, że jeśli pierwsze co robimy, to oszczędzamy właśnie na żywności. Dlatego też prowadzenie tej racjonalizacji, a może być kryzys, wszyscy wiemy, że koniunktura nie jest zjawiskiem stałym, więc w związku z powyższym wyszłoby nam na zdrowie, tak bym to powiedział. Rozumiem. Może ponad podziałami by się to udało zrobić, przynajmniej w zakresie wyżywienia dzieci i przyszłych, i tych starszych pokoleń. Za kilka minut przed 13 wrócimy raz jeszcze do rozmowy. Andrzej Poleczkiewicz jest moim gościem, ekonomista. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję 7 bardzo. Trójek na początku 22. Czy program Posiłek w Szkole w Domu ma sens? Sonda, jak zwykle, na naszej stronie internetowej. Polecam. Pani Katarzyno, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, pani. Dzwonię z Podlasia. Chciałam jedynie powiedzieć, znaczy po raz kolejny my, samotne matki, bo w ich imieniu dzwonię, zostajemy jakby pozostawione same sobie, bo ja jako matka jednego dziecka po raz kolejny omijają mnie świadczenia nawet dożywiania. Jestem niezmiernie zbulwersowana. Dlaczego? Ponieważ ani fundusz alimentacyjny, ani 500+, i tym razem też dożywianie w szkole nie dotyczy nas, tych niby zaradnych, prawda? Pani Danu, to jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Ja 40 lat przepracowałam w szkole. Pani Danu, to mam prośbę, by ściszyć troszeczkę radio, bo będzie nam się trudno rozmawiało. Dobrze. Zapewne już się udało, słucham panią. I w naszej szkole była stołówka cały czas. Była pani kucharka, która dbała o to, żeby dzieci zjadły, żeby dzieci jadły to, co powinny, bo wiedziała, które dziecko, a szkoła liczyła 1500 dzieci, więc to nie była taka malutka szkółka sobie. I ta pani kucharka wiedziała, że to dziecko jest uczulone na przykład na groszek, a tamte na co jeszcze, i pilnowała. I żadne z dzieci nie zachorowało, żadne z dzieci nie zatruło się. I były świeże posiłki gotowane. Ja nie wiem, co się dzieje, że w tej chwili problem stołówki urasta do rangi, nie wiem, no jakiegoś... Budowy rakiety kosmicznej, no coś w tym jest, ale ten problem podnosi również piszący pan Roman. Finansowanie powinno być od państwa, nie od gmin. Co do pana, który mówi, że kiedyś były szkoły przystosowane do stołówek, a teraz szkoły są przepełnione. I co do pani, która mówi o dwóch szkołach w gminie. Po pierwsze, stołówki zlikwidowane zostały jeszcze w czasie, gdy w szkołach były ósme klasy. Tak więc w wielu starych szkołach miejsca po stołówkach po prostu pozostały. A drugie pytanie, dlaczego likwidowaliśmy szkoły w małych miejscowościach, a tworzyliśmy zbiorcze szkoły. Pan Janusz. Panie Januszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry panu. Jestem jak najbardziej za tym programem i słuchając poprzednich kół, którzy się wypowiadali na ten temat, widzę, że jesteśmy narodem malkontentów, którzy sami sobie stwarzają problemy. Po tych wypowiedziach łatwo stwierdzić, kto jest czyim wyborcą. Nie wymagajmy od pana premiera, czy od pani minister, że przyjdą i będą pilnowali, czy wszystko na stołówce jest w porządku, tylko starajmy się sami w to zaangażować i pomóc w rozwiązywaniu problemów, a nie w stwarzaniu ich. Pani Mika napisała: w Łodzi, nie oglądając się na nikogo, przyjęto program bezpłatnych posiłków dla wszystkich dzieci. Wszystkie dzieci, jeśli mają ochotę, to mają zapewnione obiady. Pan Janie, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Chciałem zwrócić uwagę na coś takiego, że w tej dyskusji o pieniądzach zapominamy o czymś najważniejszym, bo rząd chce płacić 80% za urządzenie stołówek i kuchni, ale najważniejszym kosztem prowadzenia stołówek i kuchni nie jest istnienie pomieszczeń, tylko to są koszty wynagrodzeń kucharek. Mhm. I dopóki w subwencji oświatowej nie będzie pieniędzy na te wynagrodzenia, albo szkoły nie będą regularnie w każdym kolejnym roku dostawały pieniędzy na utrzymanie tych etatów, to mówienie, że rząd wprowadza wyżywienie dla uczniów w szkołach, no nie jest prawdą. To samorządy będą utrzymywały te kuchnie, płacąc wynagrodzenia dla kucharek. Pan Andrzej napisał, by sklep przy szkole wystarczy w czasie długiej przerwy, by pójść na zakupy. Widać rzesze młodzieży kupującej chipsy, kole, słodkie bułki. Jak będą ciepłe, smaczne obiady w szkole, to mam nadzieję, pisze pan Andrzej, że odciągnie to dzieci od jedzenia tych śmieciowych produktów. Zuzanna Janaszek-Maciaszek, Fundacja Podaj Dalej. Każdy program, który wspiera osoby słabsze, a jest bardzo dobry. Tutaj szczególnie, jeśli mowa jest o reaktywacji stołówek, to myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla dzieci i dla rodziców. I tutaj czasem myślimy przede wszystkim w kontekście dzieci ubogich, że to jest dla nich ogromna pomoc, ale reaktywacja stołówek to też jest ogromna pomoc dla dzieci, które mają bardzo dużo zajęć, późno wracają do domu i to jest ich szansa właśnie na ciepły posiłek. Bardzo cieszą te zapowiedzi, że to będą dobre, ciepłe posiłki z dobrych produktów. Tutaj myślę, że gdyby jeszcze można było dołożyć do tego witaminy, probiotyki, właśnie polskie produkty, to byśmy naprawdę mieli wielki wpływ na zdrowie naszych dzieciaków. A wspólne jedzenie na stołówce to nie tylko przecież spożywanie posiłku, ale to też fajny taki trening społeczny. To też jest ważne, jeśli mówimy o dzieciach na przykład z niepełnosprawnością, ale dla wszystkich dzieci to jest ogromnie ważne też spotkanie towarzyskie. Także to są rzeczy takie ważne, które cieszą, które są pozytywne i trzeba trzymać kciuki, żeby ten projekt właśnie w takim kształcie został zrealizowany. Pan Kuba przypomina, że to rok wyborczy i twierdzi, że ciemny lud łyka to wszystko jak młode boćki. Nie wiedziałem, że młode boćki są tak zachłanne. Koledzy żeglarze mówią, że łyka jak pelikan kapsle. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Śmiało. Proszę pana, dziękuję bardzo. Fajnie się, że zadzwoniłem. Chciałem powiedzieć tylko, że to jest dobry pomysł. To można by było powiązać nawet z tymi sprawami, które teraz się wiążą odnośnie strajków rolnictwa. Można wykorzystywać w bardzo dobry sposób właśnie produkty polskie i w ten sposób stworzyć jakieś... Dodatkowy rynek zbycia dla rolników, tak? No właśnie, to można wszystko powiązać i to byłoby bardzo dobre rozwiązanie i pewnie by usatysfakcjonowało wszystkich, ponieważ byśmy mieli polskie produkty, rolnicy byliby zadowoleni, sprzedaż byłaby, a kolejna sprawa, osoby, które byłyby zatrudnione pewnie dodatkowo, byłyby to kobiety, które podobno jest zapotrzebowanie właśnie na pracę dla kobiet. Pan Marcin, panie Marcinie, witam, dzień dobry. Witam panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy, chciałem zabrać głos w Austrii. Mhm. Właśnie z tych około 2500 miejscowości samorządowych, gminnych są w przytłaczającej większości na pewno to małe są gminy, mhm, gdzie trudno jest, tak mówią włodarze, utrzymać małe placówki, małe szkoły oświatowe, bo wszyscy twierdzą, że to jest nieekonomiczne, ale nie patrzą na to z drugiej strony, że trzeba w edukację inwestować. I naprawdę jest ciężko też, bo te szkoły są zamykane, a my mówimy tutaj o modernizacji, o ulepszaniu tych stołówek. A to jak do tej pory to wszystko idzie w odwrotnym kierunku. Pan Grzegorz napisał, by z moich obserwacji wynika, że problem niedożywienia nie jest związany ze stanem zamożności ani edukacji rodziców. Po prostu część rodziców ma roszczeniowe podejście. Państwo ma zadbać, należy mi się i żadne argumenty do nich nie trafiają. Nawet jeśli ich stać, nawet jeśli zdają sobie sprawę z roli diety, to nie nakarmią swojego dziecka, bo ich zdaniem to zadanie szkoły, na którą przecież płacą, łożą. Pani Iwono, witam. Dzień dobry. Krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Witam słuchaczy. Ja chciałam tak powiedzieć tak właśnie panu, państwu, taką jedną prostą rzecz, którą po prostu na pewno pan widzi i wiele osób. gdyby, jak to zaproponował PiS, to jest źle. Ale gdyby to zaproponowała Platforma, to by było pod niebiosę. Po prostu to jest takie, jak to się mówi, tak jak powiedział kiedyś Kalit w pustyni i w puszczy. Jak kali zabić komuś krowę, to jest źle, a jak ktoś kalemu, no to tam na odwrót. Już tak, proszę bardzo. Ale po prostu cokolwiek zrobił, rozumiem zasadę. Trzeba mu po prostu potępić. Pani Karolina proponuje, aby ten program powinien być wprowadzony we współpracy z lekarzami dietetykami, aby zapewnić uczniom nie tylko ciepły obiad, ale także wyrabiać zdrowe nawyki żywieniowe. O tym mówił pan Andrzej Polaczkiewicz, mój gość, pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Dzwonię do pana. Jestem z firmy zajmującej się sprzedażą i wyposażeniem sprzętu gastronomicznego. Mm-hmm. My kilka lat temu z wielkim entuzjazmem przyjęliśmy program zdrowego żywienia w szkole. Tak. Zatem, jak zwykle, pomysł był doskonały, problem w tych szczegółach. Otóż większość szkół, które ma teraz kuchnie, nawet kuchnie były wyposażone pod obróbkę termiczną, czyli smażenie i pieczenie. W pewnym momencie odcięto możliwość robienia produktów smażonych, gotowanych, pieczonych, miało być gotowane zdrowo. Mm-hmm. Problem był tylko jedynie, że nie było sprzętu. To tak jakby w domu kazać komuś jeść jedzenie gotowane, a jedyne, co ma pan do dyspozycji, to jeden garnek na zupę, jeden na ziemniaki, trzy patelnie i piekarnik. No oczywiście tak. Wróciły na stare nawyki, w szkole gotują tak, jak gotowano dawniej, bo nie było zrobione tego. Uważam, że z tym programem będzie podobnie. Jeżeli będą za tym szły jakiekolwiek inwestycje, będzie tak jak zwykle przy tego typu przetargach, doposażenia, jak będzie 100% ceny. Będzie liczyło się to, że... Ważny głos, panie Pawle, bo przecież co się kryje pod hasłem tak zwane zdrowe gotowanie, bo otóż infrastruktura, otóż narzędzia do tego, aby ten posiłek przygotować. Bardzo panu dziękuję. Wojciech Starzyński, prezes zarządu Fundacji Rodzice Szkole. Generalnie rzecz biorąc, uważam, że sam pomysł i sam program ja bym zdecydowanie akceptował, popierał i właściwie cieszę się, że tego typu programy się rodzą, ponieważ uważam, że one są po pierwsze, mimo że stan materialny wszystkich nas się powoli podnosi, ale jest jednak po pierwsze duża grupa osób, którym to jest potrzebne, a nawet to nie jest tylko kwestia finansowa, tylko to jest taka kwestia trochę takiego solidarności, tam solidaryzmu społecznego i zainteresowania tymi osobami, tym osobom starszym. Taka akcja na pewno wskazuje, że po prostu ktoś się nimi interesuje, społeczeństwo i się interesuje. Także zdecydowanie uważam, że jest to dobry pomysł. Ponownie na antenie moi goście, pani dyrektor Justyna Pawlak, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej. Witam panią dyrektora. Witam pana, witam państwa. I ponownie pan Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista. Dzień dobry raz jeszcze. Witam pana. Proszę państwa, na pytanie, czy program Posiłek w Szkole i w Domu ma sens? 44% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 56% twierdzi, że nie. Andrzej Polaczkiewicz, słuchacze komentują i piszą w listach, że można dotować w ten czy w inny sposób najmniej zarabiających, ale można na przykład stworzyć dodatkowy próg podatkowy w systemie podatkowym osób fizycznych, na przykład 10%, i być może wtedy okaże się, że ludzi stać na posiłek dla dziecka. Nie lepszy to pomysł? Nie, to nie jest lepszy pomysł. Państwo ma swoje sztywne wydatki, a zwłaszcza przy społeczeństwie, które się niestety dość szybko starzeje, a jesteśmy takim społeczeństwem, musimy się na tę okoliczność dobrze przygotować, a system podatkowy mniej więcej albo głównie temu celowi służy. Ja chcę wrócić do jednej rzeczy, właśnie tutaj posiłek w szkole. Mhm. Mamy przecież poważne instytuty żywienia, zdrowia i żywienia, gdzie wyznaczono 10, o ile pamiętam, zasad zdrowego żywienia, gdzie stosuje się tak zwane piramidy wyżywieniowe, gdzie już dzisiaj wiemy, mamy dokładne badania z całego świata, w jaki sposób należy w ogóle karmić młode pokolenie, w jaki sposób... Co jeść po to, żeby jakby wejść w dorosłe życie ze zdrowym organizmem, a nie organizmem, który będzie tak trzeba jakby później leczyć. Tak się już chyba nie da, swoją drogą to temat na inną rozmowę, bo specjaliści przekonują, że zdrowej żywności to już dawno nie ma nigdzie. Tak, to jest prawda, tylko ja chcę tu zwrócić uwagę. Polska szkoła ma szansę być takim prawie że forpocztą światowego rozwiązania. Jeśli my przy okazji tego projektu, powiedzmy sobie, wyżywienia w szkole, zlikwidujemy te słodycze kąciki, sklepiki w szkołach, które uczą złych nawyków. Ba, wprowadzimy wyżywienie jako element edukacyjny. To ma być element po prostu prowadzonej akcji dydaktycznej w szkole, gdzie będą eksperci, specjaliści, a być może nawet i przedmiot szkolny, który by mówił o sposobie jakby odżywiania się i w ogóle utrzymywania dobrej kondycji w zdrowiu, bo przecież my musimy wiedzieć, z czym my się tutaj mierzymy. Wyżywienie kontra wydatki na medycynę. Musimy mieć to na uwadze. Nie będziemy w stanie leczyć dzisiaj nowoczesną medycyną z powodu kosztów, ale możemy zapobiegać. Żywienie temu służy. Czyli warto by w zdrowie inwestować, pani dyrektor Justyna Pawlak. Pani dyrektor, bo o tym nie wspomnieliśmy, a warto, że program będzie skierowany również do osób dorosłych. Zatem samorządy organizujące pomoc w postaci posiłków będą mocniej dotowane? Tak, program też jest skierowany do osób starszych, przede wszystkim osób starszych, też i osób niepełnosprawnych, i samorządy, które zorganizują dowóz posiłków dla osób starszych, to jest niezwykle też ważne, będą mogły pozyskać kwotę z dotacji większą i przeznaczyć właśnie tą kwotę z dotacji na zorganizowanie dowozu posiłku dla osób starszych, przede wszystkim w szczególności osób samotnych, które nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie w domu posiłku. Andrzej Poleczkiewicz, pojawiły się głosy, że rząd przymila się do wyborcy, że kupuje głosy. No, przyznam, że z drugiej strony słabo sobie wyobrażam partię, która w roku wyborczym nie przymila się. No to jest tak jak przed wyborami samorządowymi, że jak wiemy nagle ruszają albo są finalizowane różne konieczne inwestycje. Słuchacze czasem żartują, że w związku z tym wybory do samorządów powinny być częściej. To oczywiście wiadomo, że w roku wyborczym każdy wydatek społeczny, rządowy, budżetowy jest wydatkiem wyborczym. Tylko chcę zwrócić uwagę, że te wydatki, one mają odłożone efekty w czasie. Przypomnijmy sobie, nie chcę tu nikogo tutaj jakby w tym momencie jakby do tego przekonywać, ale sukcesy polskich piłkarzy były jakby następstwem powołania Orlików, tak? Czyli zbudowania sieci, boisk sportowych, piłkarskich na terenie całego kraju, bo zawsze sytuacja jest taka w społeczeństwie. Najpierw musi być masowa jakaś akcja aktywizująca, poprawiająca, uefektywniająca, a później z tego pojawi się wyczyn, pojawi się znakomity, powiedzmy sobie, produkt na końcu w postaci wybitnych sportowców, jak mówiłem w przypadku Orlików. A w przypadku tutaj wyżywienia pojawi się zdrowsze społeczeństwo, które będzie bardziej wydajne. Przecież jesteśmy na etapie wprawdzie robotyzacji całej gospodarce, prawda, i technicyzacji, ale i tak na końcu będzie musiał być człowiek ze swoimi kwalifikacjami, predyspozycjami fizycznymi i oczywiście intelektualnymi. Przyznam, że byłbym skłonny z tym dyskutować, choć dziś nie mamy czasu, bo pamiętam sukcesy Wojciecha Fibaka w latach 70. Ten wysyp kortów i modę na granie tenisa i niewiele z tego wyniknęło. Dopiero musieliśmy czekać na Agnieszkę Radwańską. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pani Justyna Pawlak, Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, i pan Andrzej Poleczkiewicz, dziękuję bardzo. Ekonomista. To ja dziękuję. Miłego dnia państwu życzę. Proszę państwa, spotkamy się w piątek dopiero, po godzinie 16:00, obecność obowiązkowa. Obecność obowiązkowa, nietypowo, w Szczyrku. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Ale boli mi gardło. Masz jakąś pastylkę czy coś? Nie coś, a Soligardin do płukania gardła. Nie chce mi się. Szklanka, woda, mieszanie, za dużo roboty. Wcale nie, masz tu szklankę z wodą, wsypujesz Soligardin, mieszasz i gotowe. Idź, puść. Dobra, idę. Ty wiesz, że pomogło? Wiem, bo Soligardin wypłukał wirusy i bakterie, przez które bolało cię gardło. Nie ma wirusów i bakterii, nie ma bólu. Proste. Produkt złożony. Proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła. Pomocniczo w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła, w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Uszkodzona powierzchnia błon śluzowych. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Dla głodnych świata przygotowaliśmy atrakcje, które sprawiają, że doświadczenia staną się pełniejsze, a każda podróż rozbudzi apetyt na więcej. Wejdź na www.lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Rozpocznij wyjątkową przygodę i doświadczaj lokalnych zwyczajów w ich autentycznej formie.